أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد أن نحمد الله تبارك وتعالى كنتك يا صالح الأمان تولى عليه الصلاة والسلام، tukiendelea na darsa yetu na darsa inayohusiana na manhaji salaf, na tupo bado kwenye kitabu usulu الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام البرقس آل عبد الكريم. نليو تنهيجيا كتك مسينجي وتاتو الأصل الثالث مسينجي وتاتو تبيونا كتك درس زيزو بيتا مسينجي وغوانزا ambao msingi wa elimu ikuwa katika mambo ambayo da'wat salafia inaatilia umuhimu, na ndio misingi ya da'wa hii. Da'wa hii imesimama juu ya usul. Katika hizo usul ni msingi wa elimu, kusoma elimu ya kisheria, kusoma dini ni katika misingi ya dini yetu, katika misingi ya da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kadhalika tukawa na msingi wa pili al-amal, ni kufanyia kazi yale ambayo tunayosoma. Da'watu salafia imejikita katika msingi wa kutekeleza Uislamu kivitendo. Mtu sambamba na kusoma takiwa amtekeleze Uislamu kivitendo, dhahiran wa dhatina, dhahiri yake, muonekano wake, matendo ya wazi, na batina, na vile vile siri yake na ndani yake, takiwa atekeleze Uislamu kivitendo. Na misingi hiyo tumeelezea kwa kuwa shekhe katika kitabu hichi anaelezea misingi hii kwa urefu. Leo tutaingia al-aslu thalith, الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. نسمي وتاتو الشيخ رحمه الله تعالى يوتادني الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لغنية الله على بصيرة وعلم نوان معرفة. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: إذا من الله سبحانه على المسلم بالعلم والعمل فليتكبر نعمة الله كم نعمة مسلم وكم بعلم والعمل نكم نعمة أكيف نيكازي لعلم، فعليه نجوياك أن يبادر إلى إيصال هذا الخير، فعليه نجو يكي نباس نجو يكي أن يبادر فنهراك إلى إيصال هذا الخير، فنهراك ويفكيش إيصال ويفكيش هي خيري بالناس قواته عن طريق دعوتهم ونجي يكوى لغنية ونصحهم لكوى نسيه وإرشادهم لكوى نغوزة. فإن هذا هو عمل الأنبياء، ولهلو la kuwalingania watu na kuwanasihi watu na kuwaelekeza watu ni katika kazi za manabii alayhi salatu wassalam. يقول الله تعالى نسمع الله عن نبيه نسمع الله سبحانه وتعالى وسيانا نتمي واك ينبقوا كمويلزا قل سيما هذه سبيلي هي نجي ويانه أدعو إلى الله وإنتواتك الله على بصيرة وعلم على بصيرة أي على برهان وحجة وإنتواتك الله وبرهان حجة وعلم أنا ومن اتبعني ميمي نيولي أتكيني فاتا ميمي نيولي من يكوني فاتا. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي شهانا سيمنا الله من ينوع شيو ندرج يملغنيزي إليه على غيره رفع منزلة الداعي إليه على غيره amenyanyua cheo na daraja mlinganizi kwake kuliko mtu mwingine. Faqala azza wa jalla, amesema Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Ni nani mzuri mbora wa kuzungumza mbora wa maneno, mimman da'a ila Allah, kuliko yule ambaye alilingania watu kwa Allah, wa amila salihan, akatenda matendo mema, وقال انا كسيما انني من المسلمين من كتك ويسلام اكسيما بالقول والعمل اكدهريشا وهي المسلم كما نينو نفتن. هين دليل شغامي تليا بيو يا يالي يالو يداي يالي يالو ياسيما يكو الله امن ينوى دراجة من انغانيسي anawaita watu kwa Allah tabarak wa taala. Na dalili anaitoa, wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Amma an thawabihi wa ajri, ama kuhusiana na thawabu za mlinganizi walingania watu katika njia ya Allah, wa ajrihi, na ujira wake, fa huwa adhimun li'idhami amali, ujira wake ni mkubwa. فهو عظيم لعظم عملي, ujira wake ni mkubwa kwa sababu ya ukubwa wa matendo au matendo anayofanya na kazi anayofanya. Fa inna ad-da'iyata ila Allah subhanahu, kwani mlinganizi analingania watu kwa Allah, lahu mithlu ajri man tabi'ahu, ana yeye mfano wa ujira wa yule atakayefuata atakayemfuata, fi lkhairi, katika khairi, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Hapo naandikwa man, sindio? Sahihi ni min, yule ambaye. Fa inna ad-da'iya, hakika mlinganizi, ila Allah, analingania watu kwa Allah, lahu mithlu ajri man tabi'a, ana yeye mfano wa malipo ya yule atakayemfuata, fi lkhairi, katika khairi, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, basi akupunguza Allah au basi na kupungua katika ujira wao kitu chochote. Kwa maana yule ambaye anawalingania watu katika njia ya Allah kisha watu wakasikia yale maneno wakafuata ile njia, basi huyu anaolingania watu ana malipo ya wale watakayemfuata, basi na kupungua ujira wa wale wanao wale ambao wamemfuata, ujira wao uko vile vile. Kama malipo yao ni thawabu 700 kwa sababu mtu ameswali mathalan, na mtu huyu ameswali kwa sababu wewe ulimlingania, basi Allah anamlipa alhasanatu bi'ashr amthaliha, sindio? Allah analipa hasana kwa mfano wake mara 10, na imekuja katika hadithi ila 700 ish dhif, Allah anaongeza mpaka ziada ya 700 ila adhafin kathira, na ziada iliyokuwa nyingi. ko mtu mathalan alikuwa hasali akasikia mawaidha akaswali, Allah akamlipa malipo ya zile swala anazoswali, basi huyo analingania huyo ambaye ni sababu ya yule kuswali, analipwa ujira kama wa yule anayeswali, lakini basi na kupungua ujira wake, ujira wake ni kamil, lakini Allah anampa ofa, anampa zawadi huyu kwa kazi aliyoifanya. Waqad jaa fi hadithi Ali radhiyallahu anhu, na imekuja katika hadithi ya Ali, Allah amridhie, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, tumi amesema, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-na'am, ikiwa Allah au kuongozea wewe Allah, la yahdi Allah bika, hakika kama atakuongozea wewe Allah au atamuongoza Allah kupitia wewe, rajulan wahidan, mtu mmoja, khairun laka min humri an-na'am, ni bora kuliko ngamia wekundu. Humr, mimu ina sakna, ni jamu ya ahmar. Ikiwa ukisema humr, maana yake ni jamu ya himar. Kwa hapo ni humri naam, ngamia wekundu. Anfas amwali al-arab, katika mali zilizokuwa ghali, mali bora kwa Waarabu, ngamia wekundu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipompeleka Ali bin Abi Talib kwa watu gani? Kwa watu wa Khaybar. Alimpa bendera. Na hadithi ni ndefu. Alimwambia nenda mpaka ufike katika saha yao, kisha walinganie katika Uislamu. Akampa maelekezo mpaka mwisho, Mtume akamwambia la ayyahdi Allahu bika, hakika kikuongozea Allah au akimuongoza Allah bika kupitia wewe, rajulan wahidan, kimuongoza mtu mmoja, khairun laka, ni bora kwa wewe, min humri naam, kuonyesha ubora na kazi ya da'wa, ni kazi bora. Wa mimma yanbaghi an yu'lama huna, Sheikh anasema na katika mambo ambayo yanapaswa kufahamika hapa, annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah, haishurutishwi kwa yule mtu ambaye ni da'iyan ila Allah, wa yule mwenye kulingania kwa Allah, ayulimma bi jami'i al-ahkam ash-shar'iyya, al-ilmam li ma'rifa, al-ilmam ayulimma yani an ya'rifa, haishurutishwi kwamba mtu analingania katika njia ya Allah, ayulimma ay an yakuna lahu ma'rifa bi jami'i al-ahkam ash-shar'iyya, kwamba sio sharti ili uwe da'i uwe unajua mambo yote ya kisheria, walakin au walakin alwajib alayhi, lakini jambo la wajibu kwake yake, kwa juu yake yeye, an yakuna aliman bima yad'u ilayhi, atakiwa mtu awe ni mjuzi kwa yale anayolingania au kwa kile anachokilingania. Ay nini maana yake? Alqadhiya allati yuballighuha ila an-nas, ile qadhiya ambayo anaifikisha kwa watu, yajibu alayhi an yakuna aliman biha, atakiwa awe ni mjuzi nayo, sawa, an yakuna aliman biha ilma ash-shar'i, elimu ya nini? Elimu ya kisheria. Walidhalika yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ballighu anni walau aya, na kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ballighu anni walau aya, fikishieni fikishieni watu kuhusiana nami kutoka kwangu japo aya moja. Fa idha arafa almuslim ayatan, Sheikh anasema akifahamu Muislam aya moja, wa fahima ma'naha, na akijua maana yake, an tariqi alulama, kwa njia wanawachuoni, wal mufassirin, na watu wa tafsiri, ulama wa fasihi wa tafsiri Qur'an, au arafa hadithan, au akijua hadithi, kadhalika min ahadithi rasulina, katika hadithi za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, au alima hukman, au akijua hukmu min al-ahkam ash-shar'iyya, katika hukumu za kisheria, kadhalika an tariqi alulama, ذلك kupitia njia wanachuoni au an tariqi muallafat au kupitia njia za vitabu vilivyotungwa ahli alilm muallafat ahli alilm vitabu vilivyotungwa na wanachuoni ballaghahu li ghayrihi min an-nas basi mtu huyo akafikisha yale ambayo amejifunza kupitia aya ambayo amepitia wana wachuoni wa mufassirina katasama vitabu tafsiri aya hii maana yake nini kadhalika hadithi min ahadithi rasulina akaitazama hadithi hiyo katika vitabu vilivyotungwa na wana wachuoni akakaa mbele ya wasomi akajifundisha akaifikisha kwa mtu mwingine walau lam yakun aliman bighairi dhalika alhukm au alhadith au alhadith au alaya sawa walau lam yakun aliman bighairi dhalika sawa hata kama hatakuwa ni mjuzi kwa isiyokuwa hiyo alhukm au alhadith au alaya bighairi dhalika sawa kwa maana inawezekana hukumu nyingine sawa au hadithi nyingine au aya nyingine hafahamu lakini hii aliisoma hadithi hii innamal a'malu binniyat alisoma mbele ya watu wasomi akatazama vitabu vya maulama au aya mathalan inosema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mtu alisikiza wanawachuoni alisikiza mashaykha tulabul ilmi akaielezea aya akaelewa akatizama vitabu vya tafsiri akaielewa anaruhusiwa kufikisha hata kama aya nyingine au hukumu nyingine hafahamu lakini hili au kadhia hii huyu mtu anaifahamu basi anaruhusiwa kufikisha yakulu sheikh al-allama abdurrahman ibn qasim rahimahullah في حاشيته لكتاب التوحيد حاشيه لسهم يا تشيني من كتابه سهم ينفقوا مستار تشيني حاشيه اما سما ولا بد للدعوه هو شيخ العلامه عبد الرحمن بن قاسم على سما ولا بد للدعوه الى الله من شرطين هبا نبودي دعوه ولينغانيزي ولينغانيوا watu kuelekea kwa Allah tبارك وتعالى هبا نبودي سبطكانه شرط مبيلي ان تكون خالصه لوجه الله ايوه هي دعوه ينفعنا واجلي الله تبارك وتعالى ايوه نسافي لوجه الله تفتاوسه الله تبارك وتعالى وان تكون وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ايوه هي دعوه ني ينه كوافقيانا لمنندو بن متوم صلى الله عليه وسلم وان يكون الداعي ناوه يملغانيزي عارفا بما يدعو اليه او ني mwenye kufahamu na kutambua yale anayolingania فان اخل بالاول كان مشركا mtu kama atapoteza ataharibu ile mwanzo sharti ya mwanzo akaichangua ile sharti ya mwanzo atakuwa mshirikina kwa maana kama atafanya da'wa yake sio kwa ajili ya Allah imma kwa ajili ya watu wamsikie au kwa ajili ya watu wampende huyu atakuwa nini ni mushrika imma itakuwa ni shirki al-asghar kwa maana ya riya au sum'a nitaka kusikika na kuonekana au inawezekana akafanya da'wa kwa sababu ya kumfanyia mtu ikawa ameelekeza kazi hii kwa ajili ya mtu fulani basi atakuwa ni mushrika atakuwa mtu huyu ni mushrika ambao ni shirki al-akbar wa in akhalla bithani kana mubtadi'a na kama atapoteza na kuharibu hii sharti ya pili tu huyo atakuwa nini atakuwa ni mubtadi' kwa sababu atapita katika njia ambayo hakufundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atazua katika da'wa yake na atakapozua atakuwa ni mtu wa bid'a intaha kalamu wa rahimahullah wa intilaqa min shart thani na kuondokea Sheikh anasema Abdussalam bin Barqis na kuondokea katika hiyo sharti ya pili alladhi dhakarahu rahimahullah ambayo ameitaja الشيخ علام عبد الرحمن بن قاسم قلنا بس سيسيت مسيما أو تنسيما إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية. حقيقة وسائل نجية زكولنغانية والله لتوقيفية. نهابا نجية ونقصودية الله أعلم سمعني لكن نيالي nizile taratibu katika kulingania, mapito katika kulingania, hizi ni tawqifia. Ama wasail kwa maana wasail an-naqliya, njia za kunukulu maneno kama vile speaker, au njia za kufanya tasjil, kurekodi vitu, hizi hizi sio tawqifia, hizi sio tawqifia, hizi sio tawqifia. Mmeelewa na ndivyo tofautisha? Kimfano sasa hivi sisi tunatoa darasa, darasa inatoka kwa njia ya speaker, watu wanasikia wengine, lakini kadhalika kuna watu wanasikiza kupitia radio online, kupitia internet. Hizi ni wasail naqliya, njia za kunukulu ile da'wa, njia ya kusajili na kurekodi da'wa, ya kuhifadhi da'wa, njia ya kufikisha da'wa. Kimfano mtu anaongea kwa redio, watu wanasikia Tanzania nzima. Hizi sio makusudio. Makusudio wasaili da'wa, kimfano njia ya kukaa na kutoa darsa, hata kama haikurekodiwa, kukaa msikitini ukatoa darsa, hii ni tariqa. Sawa? Ukatoka mathalan ukaenda maeneo ya masokoni ukalingania watu, hadhihi tariqa. Sawa? Sasa kuna watu katika hizi njia, kuna njia wamezibuni. Kwa mfano kuna watu wanaona katika njia za da'wa ni kufanya maigizo, yaani wanatumia maigizo tamthilia katika kuwalingania watu. Hii ni tariqa mubtada'a, njia imefanyaje, mukhtara'a muhdatha, imezuliwa. Au kuna watu wanaona njia ni mambo mtu kukaa akatunga nyimbo hizi, akatumia kama ni wasail katika da'wa, kwamba hizi ni njia za kuwalingania watu. La, ndio Sheikh anasema hapa alwasail, fa inna wasail ad-da'wa ila Allah tawqifiyya. Umeelewa na hapo tofautisha? La yustahdathu fiha shay'un lam yakun 'alayhi Rasulullah. Sheikh anasema halizushwi katika hiyo da'wa jambo lolote, jambo hilo lam yakun alayhi Rasulullah, hakuwa juu yake, hakuwa juu ya hilo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika ishtadda nakiru salaf ala ahli samaa, kwa ajili hiyo imekuwa kumekuwa kukubwa kule kupinga kwa salaf ala ahli samaa, kwa watu wa samaa. Alladhi kana yaf'aluhu as-sufiyya, as-samaa ambayo walikuwa wakifanya, wakifanya watu wa tasawuf. Si mnasikia nyie bwana, kesho samai, alafu kesho kutwa maulidi ya wanawake, alafu kuna maulidi kadha. Hii samai sio samai, ni watu tu wanazungumza Kiswahili, ina asili yake ni samaa, inaitwa as-samaa. Haya ni mambo walikuwa wakiwafanya watu wa tasawuf, na yameanza muda mrefu na yametajwa katika vitabu mbalimbali. Ni kwamba ni watu wanakaa, natokea mtu kazi yake ni kusoma, nashidun jamu yake, au kisoma anashid, anatunga mtu mashairi, anakaa anasoma, anaimba, ana maghani, ana alhana, anatumia, anayumba katika kusoma, kananyua mdomo hivi, watu wanakaa wanataladhadh. Kwa wenyewe wakawa wanadai kwamba hii samaa ni dawa bana. Samaa dawa, ni dawa ya moyo, moyo watengenezeka. Kama vile kuna watu ambao nao wana hisia zao, kwa mfano watu watu wa mirungi, wa kila mirungi wana nyimbo zao za nyonda, wakaa wana starehe na zile nyimbo. Kuwakuta watu wa mabangi nao wana nyimbo zao za kina Bob Marley na marege, wakisikia unaona wanasikia raha. Sasa na hawa watu wa tasawufu nao wakawa wana kitu kinaitwa samaa, wanakaa watu wanakusanyika, watu wanasoma, wanaimba na kadha, watu wanasikiliza. Wanasema nyoyo wanazitengeneza. Na hii wanaona ni katika njia ya kutengeneza nini? Nyoyo. Lakini njia hii ndiye alikuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha? Alikuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Sheikh anasema walau kana hadha samaa mutarrada, hata kama hii samaa itakuwa haina chochote, yani ni kavu, anil alati muharrama, yani iko mbali na zile ala na vyombo vya haramu, haina gita, haina nzumari, haina ngoma, ni mtu tu, watu tu waimba. Sheikh anasema ha, kal alati lahwi, kama zile ala za lahwi, vyombo na ala za mapumbao, wana hawi hana mfano wake. Walau kana hadha samaa, kwa hiyo anasema Sheikh walau kana hadha samaa nafi'an litalhini alqulub, na hata kama hiyo samaa kama wanavyodai yenyewe ina manufaa ya kulainisha nyoyo, li annahu lam yati lahu shahidun fil kitab, kwa sababu hii haikuja na ushahidi wowote, haikushuhudiwa na ushahidi wowote, fil kitab wala fi sunna wala fi fi'li salaf al umma radiyallahu ta'ala anhu. Haya ni katika mambo nini yamezushwa. Hata kama mtu atasema kwamba watu wanakaa nyoyo za lainika, wanatengeneza nyoyo, wanaburudika, maadamu jambo hili halikushuhudiwa na alkitab wala halikushuhudiwa na sunna wala hakuna yoyote katika salaf al umma walioweza kulifanya jambo hili, basi jambo hili ni mustahdatha, ni jambo ni bid'a, na wala sio njia ya kisheria katika kutengeneza nyoyo za watu, wala sio njia ya kisheria katika da'wa. Walidhalika yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa, kama ilivyokuja katika majmu' al-fatawa juzuu ya 11 juzuu ya 11, anasema Ibn Taymiyyah, fa amma sama'u al-qasidin, ama ile samaa ya wanaoenye kukusudia, li salahi al-qulub, kwa ajili ya kutengeneza nyoyo, fil ijtimaa, katika kule kukusanyika, ala dhalika juu ya hilo, ay alladhina yajtami'una ala ish ala samaa, wale wenye kukusanyika na kukutana kwa ajili ya samaa, qasidina bihadha alijtimaa, wenye kusudia kwa huu mkusanyiko, islaha qulubihim, wanakusudia kuzitengeneza nyoyo zao, watazikia tanufusihim, na kuzitakasa nafsi zao, imma nashidun mujarradun nashidun, wingi wake ndo anashid, nashid yani wimbo, watu wanaimba tu, wanaimba mujarrad, yani laisa fihi ala, laisa fihi, laisa maahu alatu lahab, hauna zile vyombo vya mapumbao, yani mizumari, magita, kadha, gaspu, gaspa si wanaita, haina, lakini nashid tu, mtu anaimba kwa maghani fulani, nadhiru lghubar. Sheikh anasema ni mfano wa ghubar, ni mfano wa vumbi. Wa imma bitasfiq, na ama kama utakuwa umeambatana na makofi, watu wanapiga na makofi na hadhalika, fa huwa samaa almuhdath fi alislam, hiyo ni samaa iliyokuzushwa katika Uislam. Fa innahu uhditha ba'da dhahab alquruni thalatha, mambo hayo yamezushwa baada ya kuondoka zile karne tatu, alladhina athna alayhim an-nabiyyu, wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasifu, haithu qala, pale aliposema khayrul quruni al-qarn, khayrul quruni al-qarn alladhi bu'ithtu fihi, bora ya karne ni ile karne ambayo mimi nimetumwa, nimetumilizwa, nimepelekwa. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanawafuata hao, kisha wale wanawafuata hao. Waqad karihahu a'yanul umma, na wameyachukia mambo hayo ya samaa wale wanawachuoni wakubwa, a'yan al umma, jamu'ain, yani watu special katika umma maalum wanajulikana. Walam yahdhuru akabiru al-mashayikh, na wala hawakuhudhuria hizo majlisi za samaa mikutano yao walikuwa wanakusanyika na watu kuimba kwa ajili ya kulainisha nyoyo kama wanafudai. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, walam yahdhuruhu akabiru al-mashayikh, mashaykh wakubwa hawakuhudhuria mkutano hayo na vikao hivyo. Ila an yaqula Sheikh rahimahullah, aliendelea kusema Sheikh al-Islam maneno mpaka alipofikia fi dhimni al-kalami ala as-samaa, katika vile vile yale yanohusiana na samaa, yani katika maneno yanohusiana na samaa. Hadha alisemaje? Wa bil jumla, na kwa ujumla, fa'ala al-mu'min an ya'lam, inampasa muumini ajue, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yatruk shay'a, hakuacha chochote, yuqarribu ila al-janna, chochote ambacho kinakurubisha katika pepo, illa waqad haddatha bihi, isipokuwa mtume amekizungumzia kitu hicho. Inampasa kila muumini afahamu, nukta muhimu sana anaeleza Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, nukta ambayo watu wengi waislamu hawaifahamu. Waislamu wanapaswa kufahamu, anasema Sheikh, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha jambo lolote ambalo jambo hilo linamkurubisha au linamkurubisha muislamu, kumkurubisha katika pepo, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumza. Wala shay'an yub'idu 'anil nar, na wala mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha jambo lolote linalomweka mtu na moto, illa waqad haddatha bihi, isipokuwa pia amelisimulia jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha jambo lolote linalomweka mbali muislamu na moto, isipokuwa pia mtume amefanyaje? Amenisimulia, amenizungumza. Wa anna hadha samaa, na kwamba hii samaa, law kana maslahatan, law ingelikuwa samaa ni maslaha, la shara'ahu Allah wa rasuluhu, basi Allah na mtume wake wangelisharihisha jambo hilo, wangeliwekea sharia. Fa inna Allah yaqul, wa ni hakika Allah anasema, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hivi leo nimekamilisha dini yenu, nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu juu yenu na nimekwisha ridhia Uislamu kuwa ndio dini. Wa idha wujida fihi manfa'a, na kama yatapatikana ndani yake manfa'a, ni qalbihi, kwa ajili ya moyo huyo mwenye kukaa akasikiliza, walam yajid shahida dhalika, lakini asipate ushahidi wa kushuhudia jambo hilo, la min kitabi, la min alkitabi, si kutoka kwenye kitabu, wala min sunna, wala kutoka katika sunna, lam yaltafit ilayhi, basi muumini hawezi kufanya, hawezi kulitazama hilo akaligeukia hilo akalipa kipaumbele, kwa sababu kitu chochote ambacho mtume sallallahu hakufundisha, haikushuhudiliwa na Qur'ani wala sunna, basi kitu hicho hakina faida. Mtu hawezi kugeuka akatazama mambo ya samaa, ambapo leo kuna samaa, watu wakaa kusanyika, na samaa za sasa hivi zimeingia nzumari, watu wana vitu wanaviita nai, piga nai, vijana, kuna vijana wataalamu wa nai, basi wengine wanatulia na kusanyika na kusanyika na ngoma na dufu pale za pibwa, basi watu wanastarehe. Siku ile ni siku ya samaa, alafu siku nyingine kuna fatia mambo mengine. Haya ni mambo yamezushwa, hayamo katika dini. Hakuyafundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hakuyafanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hakuna yote katika salafu saleh, watu ambao walikuwa ni bora katika umma huu waliofanya mambo haya. Hakuna sahaba yoyote, hakuna masahaba walikusanyika wakayafanya haya, wala hakuna at-tabi'un waliofuata masahaba kwa wema, wala wanafunzi wa tabi'in vile vile hakuna waliofanya katika zile karne bora tatu ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezishuhudia. Qala Sahal ibn Abdullah at-Tusturi, anasema kullu wajdin la لا يشهد له الكتاب والسنه فهو باطل. كلا وجد ونسمع ni mambo yanotokea katika moyo, yani yanatokea yanafikiana na waqi'i fulani. Haya ni mambo sana, is wajd ina hatua tatu, na hatua tatu inda tasawuf, ni mambo ya kitasawuf. Ha, wajd vile vile ni fikra fulani ya kimoyoni ambayo mtu anaipata, hisia fulani ambazo watu tasawufa ni mambo yao sana. Ha, ni watu wa riyadhat, wanakaa kuzilea nyoyo kwa wanahatua, wanahatua katika mambo haya. Kwa wanasema ni mambo yanatokea, mwingine yanasadif mambo, ha, na yanatokea bila ya kutakallaf, yani bila ya kulazimisha, lakini kuna vitu vinatokea bila takalluf. Wanavizungumza wenyewe katika mambo ya tasawuf. Lakini wajd kadhalika ina maana pia ya ladha. Wajd kwa maana ya hisia fulani ya ladha, tunaelewana eh, sababu imetokana min wajada. Mfano, mtu anaweza kaa kataladha, ha, kataladha na mtoto, ikiwa tajidu shay'an fi nafsika, kwa mtoto wako. Sasa wajd watatasawuf wana vitu vya kutaladha, katika hizo ni samaa, katika hizo ni samaa, yani wanaona kupitia samaa mtu ana kitu, yajid qalbi shay wajd. Ni mambo ya kitasawuf ambayo siwezi kuelezea, kwa sababu ni mambo yenyewe watu wakisoma kwenye kamusi ni vitu vya kifalsafa, vya kiakili, akili sana sumbua sumbua watu, naweza kusumbuka sana. Kullu wajd la yashhadu lahu alkitab wa sunnah fahuwa batil. Fahuwa ish? Batil. Wa qala ad-darani, na amesema ad-darani, innahu latalummu biqalbi nuktatun min nukatil qawm. Hakika, latalummu, lamma ni kitu, maana yake ni jama'a. Lamma, ay bima'ana jama'a. Latalummu biqalbi nukta, yani kuna fikra, nukta ina maana ya fikra, nukta ina maana ni kitu nyeti katika masala ya kiilmu, nukta ina maana ya hikaya zinazochekesha, masimulizi fulani ya kuchekesha, ya kustarehesha, pia ina nukta ina maana nyingi. Lakini nasema innahu latalumu biqalbi nuktatun min nukatil qawm, yani kuna nukta kwa maana ya fikra, au nukta kwa maana ya hikaya fulani ambazo zampelekea mtu, masimulizi yampelekea mtu katika furaha ya kumstarehesha. Anasema katika na talumu biqalbi, yani za uchukua moyo wangu, za ukonga moyo wangu, min nukatil qawm fala aqbaluha, lakini nasema sifanyaje, sizikubali, imma ziwe ni fikra au ni hikaya fulani, masimulizi fulani ambayo anapelekea mtu katika furaha na surur, asamee siyakubali, au kama ni fikra sizikubali, illa bishahidaini adlaini, isipokuwa kwa mashahidi wawili waadilifu, alkitabu wa madha wa sunna. Kwa inaingia kama ni afkar, afkar nas, wana fikra hii kama watatasawuf, watatasawuf wana afkari nyingi sana. So, akaja na masala ya ndoto akakupoteza kabisa. Waweza akaja na suala fikra ya khadri, na yale anafungamana na khadri na Musa akakuchukua. Wanaweza wakaja na mambo ya samaa wakakuchukua. Wanaweza wakaja na mambo ya uwalii wakakuchukua. Yani wana vitu vingi ambazo ni fikra nyingi wako nazo. Sheikh anasema ad-darani, lolote ambalo linaweza likawa laichukua moyo wangu au laukonga moyo wangu na ukusanya moyo wangu katika nukatil qawm, fikra za watu au mambo ya ndani ya watu wanazungumza, imma katika ilmu au ni hikaya, masimulizi ya watu. Kwenda siku moja kulitokea kuna walii aliota alifanya hivi, wanao sana watatasawuf. Siku moja nimeota usingizini kadha, unaweza ukasikia story mpaka ikakubeba. Anasema fala aqbaluha, sikubali illa bishahidain adlay. Na katika hayo ni mambo ya samaa. Sheikh Amaleta, hizi akwan ni mambo ya samaa. Ni katika hizo nukati za watu. Katika mambo nyeti, fikra za watu. Anasema mimi siwezi kuzikubali. Isipokuwa kwa mashahidi wawili waadilifu. Alkitabu wa madha. Wasunna hadha kalamu wa rahimahullah. Yote haya ni katika maneno ya nani ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala akielezea masala ya samaa na vitu vingine. Wa fi qawlihi, na katika kauli yake anasema sasa Sheikh Abdul Salam, wa fi qawlihi wa idha wajada fihi manfa'atan liqalbi, mtu kama atapata kitu katika hiyo samaa manfa ya moyo wake, wala myajidi shahida dhalik, na asipate kile kilichoshuhudia hilo, la min alkitab wala min as-sunna. Alafu anaendelea kusema lam yaltafit ish ilay, unaweza kuwa kuna kitu unakiona kama kina manfaa fulani chanipa katika moyo wangu. Tumeelewana? Kuna anashidi nyingine ukizisikiliza zinakuchukua. Yeye unahisi kuna anashidi, unahisi zinakupeleka mbali, unakuwa unawaza akhira kupitia anashidi. Zikaanza kutia imani vile inavyoimba kupitia hiyo anashidi. Lakini Sheikh anasema ukilipata hilo, tazama je, na moyo wako wapata shahida dhalik, shahidi anashuhudia hilo, minal kitabu wa sunna. Sio kama kila kitu kinachokonga tu basi moyo na kuburudisha moyo au na kuulainisha moyo kikubalike, lazima kiwe nini, kiwe kimeshuhudiliwa. Na sio kila dawa, inawezekana kuna njia umeitumia kawa ni sababu ya watu kusilimu, lakini alghayatu la tubarriru alwasila, lengo halisafishi njia. Ikiwa lengo ni nzuri na njia takiwa nini, ni nzuri unayotumia. Lengo lako kusilimisha watu, upitie njia nzuri katika kusilimisha. Alghayatu la tubarriru alwasila. Sheikh anasema neno haya ablagh raddin ala man jawaza at-tamthil, maneno haya ni raddi ya hali ya juu kwa yule ambaye aliyojuzisha tamthili, mambo ya maigizo, lidda'wati ila Allah ta'ala, li'anna fihi manfa'a, kwa sababu amejuzisha, kwa sababu anasema, kwa sababu ndani ya tamthili ya maigizo kuna nini, kuna manfa'a. Tamthili ni balaa ambalo liko sasa hivi, maigizo, sinema zinaitwa sinema za Kiislamu, juu visa vya Yusufu, sijui hivi, wakuta masinema ya uzwa, watu wamekaa wameact na kuigiza, zikaitwa video za Kiislamu, maigizo yanayofundisha Uislamu. Haya hakuna, hayafai mambo haya. Hii sio njia ya kisheria katika kufikisha ujumbe, kwa sababu tamthilia ndani yake imejawa na uongo. Kwanza al-kadhib ni uongo. Mambo ya kuact ni mambo ya uongo. Mtu ana act yeye fulani aliyokuwa si fulani, mara ka act alia aliyakuwa halii, nafanya uongo, nadanganya watu, nachezea watu akili. Uislamu hauna mambo hayo, na ndani yake kuna mahdhurati mengi za kuta. Hawa matamthilia wakati mwingine yanaleta wake za mitume au wake za masahaba wanaonekana nyuso zao, au kuna matamthilia unaona masahaba wamenyoa kwa sababu yule ni mtu mlebanon ameact kama nani, kama sahaba. Alafu sahaba wewe umenyoa ndevu, alafu sahaba naye unakwenda kuwaigiza watu wema aliyakuwa wewe ni mtu mbaya, una act mama aliyakuwa wewe sio mama, mtu act kilema aliyakuwa sio kilema. Hivi ni vitu vya uongo uongo. Uislamu vitu hivi uko mbali navyo. Kwa mambo ya acting, mambo ya maigizo, haya ni mambo ya uongo. Uislamu hauna maigizo. Uislamu una kweli. Uislamu una nini? Kweli. Kwa hiyo mkiona haya masidi na kadha, sisi misikiti yetu haturuhusu. Kija na masidi yako hapa sisi tunaondoa. Ruhusu watu kuuza masidi, sio kisa cha Maryam, kisa cha Yusufu, sio ashabu mkafu watu wa pangoni. Uongo uongo. Wewe watu wa pangoni walikuwa kama hao. Wewe watu wa pangoni mliwaona? Mliwaona watu wa pangoni? Alafu huyu aliosimama kama watu wa pangoni yeye nani? wengine ni Wakristo. Meleta milango ya wale baloni, wengine Wakristo wanakwenda kuigiza vitu vinaambiwa ni Uislamu. Kwa Sheikh anasema hii ni ablaghu raddin ala man jawaza at-tamthil lid'wati ila Allah li anna fihi manfa'a. Wala wanajuzisha eti kwa sababu ndani yake kuna manfa'a. Lakini Sheikh amesema hata kama utaona kuna manfa'a, lazima utazame je Qur'an na Sunna wamelishuhudia hilo. Ukikosa hata kuwe na manfa'a, usibimkie katika manfa'a hayo. Wa li anna al-quluba talinu idha istama'at ilayhi, na kwamba nyoyo zinalainika zikisikiliza, au idha stamaata ilaihi, wewe utakaposikiliza katika hizo tamthilia, basi nyoyo zinalainika. Washahatta manadhirahu, na pale utakaposhuhudia manadhir, yani yale mambo yanaonekana sasa, ile tamthilia, maanake unasikiliza sasa hivi, kama ni eneo la Makka, ambao kwenye tamthilia waliona, wanasema nyoyo zinalainika. Hili jambo hata kama litapatikana, lakini ni mambo hayafai kwa sababu hayana mafunzo kwenye Qur'ani wala Sunna. Fa'ala dhalika naqul, Sheikh anasema kwa ajili ya hiyo tunasema, yajibu an takuna wasailu da'wati tawqifiyatan, inapasa wasail, njia za da'wa, ziwe ni tawqifia. La yushra'u fiha illa ma kana alayhi Rasulullah, hakuna chochote kitachokubalika kinachowekewa sheria, kinachokubalika katika sheria, kwamba hii ni sheria, hakuna. Illa ma kana alayhi Rasulullah, isipokuwa yale ambayo alikuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu alkiram, na masahaba zake waheshimiwa wenye heshima watukufu. Naam, takuwa tumemaliza kwa kusoma huu msingi wa ngapi? Msingi wa tatu, nao ni msingi wa da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala. Suala la da'wa ni suala muhimu, Sheikh ameelezea kiasi fulani, lakini ni suala la umuhimu na ni katika kazi za manabii alayhi salatu wassalam. Na kwa hakika masalafi, as-salafiyun, ni watu sasa hivi wanahitajika sana katika da'wa. Watu wanahitaji ilmu, wanahitaji mawaidha, wanahitaji nasaha zaidi kuliko wanavyohitaji vyakula na vinywaji. Kwa sababu mtu anaweza kuhitaji kula kwa siku mara moja au mara mbili au mara tatu, lakini watu wanahitaji nasaha kila wakati. Watu wanahitaji kunasihiwa, wanahitaji kulinganiwa, wanahitaji kukumbushwa. Nafsi zinahitaji kukumbushwa kila wakati. Kwa haja ya da'wa ni kubwa. Haja ya da'wa ni kubwa. Naona walinganizi ni wachache wanalingania katika njia ya Allah. Wale wanaosimama katika misingi ya sawa ni wachache. Ukienda katika miji unaweza kukuta miji mji mzima walinganizi wa kisawa sawa wanaosimama katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake, labda wawili. Au unaweza kwenda mji mzima hakuna mtu hata mmoja anafanya da'wa ila Allah ala dhawi alkitab wassunna. Sikana watu wapo, lakini ni watu wa bid'a. Zikana watu wapo ni mahawariji, wanafanya watakavyo, wanasema watakavyo. Iko haja ya sisi kusoma, kusoma, tukajitahidi kusoma kila siku, tuongeze ilmu, tujisomee na tufanye kazi ya da'wa kwa kile tunachokijua, kile ambacho mtu una ilmu nacho kisawasawa, una hakika nacho, basi ulinganie watu. Tumeelewana vizuri? Hii ni katika misingi ya da'wa tusalafia. Ndio maana utaona da'wa tusalafia sasa hivi katika kila eneo inashika nafasi, imebeba bendera katika da'wa, kwa sababu watu wameipa msingi, yani msingi wa da'wa ni kitu umepewa kipaumbele katika manhaji salaf, na masalafu hilo wamenipa nafasi kubwa. Uwezi kukuta msikiti hauna da'wa, uwezi kukuta msikiti hauna durus, uwezi kukuta markaz mashayikh hawatoki wakafanya na dawat, wakafanya daurat, wakafanya kazi. Uwezi kukuta masalafu. Masalafu hawakai tu. Watu wanatoka, utasikia leo daura huku, leo nadwa huku, leo mihadhara huku, leo ziara kusini, leo ziara kadha. Hii ni katika misingi ya da'wa salafia. Na hivi ndio da'wa, hivi ndio Uislamu ulihama kutoka katika vizazi ambao viliishi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vikapokewa na kizazi kingine, na kizazi kikapokea kizazi kikapokesha kizazi kingine, na vizazi vikapokea kutoka kwa vizazi mpaka leo Uislamu uko hapo. Kwa sababu ya nini? Sababu ya da'wa. Watu walifanya da'wa. Kama hatutafanya da'wa, hichi tulichokuwa nacho kidogo kitaishia huko, na watoto wetu au wajukuu zetu baada ya miaka 50 60 kutakuwa hakuna athari ya Uislamu kama tutafanya kazi aliyofanya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tumekumbushwa ya kuwa da'wa inahitaji sharti kuu mbili, inahitaji ikhlas na inahitaji mutabaa. Ifanye da'wa ala wafq alkitab wasunna. Atakayekhalifu jambo la mwanzo atakuwa ni mtu mshriki. Kwa yeye anafanya da'wa kwa ajili ya watu, watu wamsikie, asifiwe. Na atakayekhalifu msingi wa pili atakuwa ni mtu wa bid'a. Na wote hawa ni mabaya isipokuwa wanazidiana. Mushriki ni mtu mbaya, na mubtadi' anachukua nafasi ya pili baada ya mushriki katika ubaya. Kwa tujitahidini na tumuombe Allah atupe ikhlas katika da'wa zetu. Allah atuwafikishe tupatie tusibu mwenendo waliokuwa nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa zetu. Na kutafi bihadha sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.